السلام صلح، ويکفو اور نہ روکیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم تو پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ، جَعَلْنَا بنایا ہم نے، لَكُمْ تمہارے لیے، عَلَيْهِمْ ان کے خلاف، سلطانًا مبینًا کھلی دلیل، کھلی حجت، وَ اور ماں نہیں، تانا ہے، لمؤمن کسی مومن کے لیے، ان کے یقتلا قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر، خطا غلطی سے، ومن اور جو کوئی، قتل قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، خطأً غلطی سے، فا پس تحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، مؤمنۃ مؤمن، ودیۃ اور خون بہا، مسلمۃ سپرد کیا گیا، الی طرف اہلی اس کے گھر والوں کے، بریکٹ میں لکھیے وارثوں کے، الا مگر، ان یہ کے، یصدقو وہ صدقہ کر دیں، فإن پھر اگر، کانا ہے، من قوم ایک قوم سے، ادب لکم جو دشمن ہے تمہاری، وہوا اور وہ، مؤمن مؤمن ہے، فتحریرو تو آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، مؤمنتن مؤمن، وإن کانا اور اگر ہے، من قومن ایک قوم سے، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاقن پختہ عہد، معاہدہ، فدیۃن تو خون بہا ادا کرنا ہے، مسلمۃن سپرد کیا ہوا، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، وارثوں کو، وہ تحریرو اور آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، مؤمنتن مؤمن، فمن تو جو کوئی، لم نہ، یجد پائے، فصیامو پس روزے رکھنا ہے، شہرینی دو ماہ، متتابعینی مسلسل، پے در پے، توبتن توبہ، من اللہ